يا حبيبي يلا يا حبيبتي يلا يلا يلا يلا يلا vreau să beau să joc de fericire cu tine cu tine numai tu îmi faci zile senine tu îmi alini sufletul cu tine vreau să beau de fericire cu tine mă simt cel mai bine tu numai tu îmi faci zile senine numai tu numai tu Numai tu.